ki osu sima nangai mota ekopela ho bako tungisa yo kanga se motema salima babengi ngaye balobi nakende mobembo nakei ambala kaka o salima Arrebete mon corazón caole la kinga Nala kakio na ke impera kosonga Sepona yo salima ye ye o Kakapona yo salima ye ye o Na eba kio susi marangai Moto iko pela ho Bako tungisa yo kanga se motema salima Babengi ngaye Balobi nakende Mobembo nakei ambala kaka o salima Na regrete moto la suka ole la kinga Nala kakio na ke ipe na kozonga Sempo na yo salima ye ye o Kakampo na yo salima ye ye o Yeah, Okaha Champion Boko wango Yeko na likambo e Oyaka tobina awa Moto iko pela ho Bako tungisa yo kanga se motema salima Babengi ngaye Balobi nakende Mobembo nakei ambala kaka o salima Arrete mon cola su paore la kinga Ala kakiona ke ipera kozonga Sepona yo salima ye ye o Kakapona yo salima ye ye o Ke wokalo la kai Ishinda linda Salima, epa yambandara Epa yambandara Zape kolenga, nazua mama Obrigado Zape kolenga, decision somoro Oh, Salima, Salima, Salima Salima, Salima, kolingo mama yota Sala bato bayeba na kena misiono Karebete ya ngai motema